بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم أنتم بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tunaendelea katika kitabu al-usulu thalatha, misingi mitatu. Mara ya mwisho jana tulimaliza kutaja zile aina za ibada ambazo amezitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, baada ya kuanza الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. فلسمة تعانزهافة كلها لله. Aina zote hizi ambazo amezitaja, na hizi ambazo amezitaja Sheikh rahimahullahu ta'ala katika aina za ibada, wanasema min babi tamthil la min babi al-hasri. Ametaja aina hizi ambazo tumezisoma hapa ni katika mlango wa kutoa mfano, sio kwamba alizozitaja ndizo ibada zote, kwa sababu ibada ni nyingi mno kuliko hizi ambazo amezitaja, na wala haiyumkiniki wala haiwezekani kuzidhibiti ibada fi risalatin mukhtasara, katika risala kama hii fupi. Wanataja ulama kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ana risala yenye kujitegemea inayohusu aina za ibada. Risala ya Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ambayo ameipa jina akaita al-ubudiyya. Risala hiyo inahusu na inasimamia kuzitaja aina za ibada. Kadhalika risala hiyo inabainisha upotofu ambao umepatikana kutoka kwa masufi na wasiokuwa wao katika kuharibu katika nyanja za kiibada. Risala hiyo al-ubudiyya, wanasema ulama, ni risalatun qayyima, risala ya sawasawa. Kila anayetafuta ilmu ni vyema ananasihiwa awe nayo risala hiyo, aisome risala hiyo al-ubudiyya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani thumma al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Tunaendelea katika risala yetu ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baada ya kutaja hizi ibada akasema kulluha lillahi, ibada zote hizi ambazo amezitaja kama mfano, wa ila si ibada zote, zote hizi lillahi, anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, zote hizi anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى, ندليل جويا قام بعبادة زوت هزي أنا استحيك الله سبحانه وتعالى, قوله تعالى نقولياك الله ليتكوكا ألفسيما كتك سورة الجن آية يكو من نانه, anasemaje Allah tabaraka wa taala? Anasema wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah, na kwa hakika masajidi zote ni za Allah, na hakika masajidi zote ni za Allah. Neno masajid wanataja ahli ilmi kwamba hukusudiwa amakinu sujud allati yusalla fiha, sehemu za kusujudia. Masajid ni zile sehemu za kusujudia ambazo watu huzitumia kwa ajili ya kuliendea jambo la swala. Kama hapa tulipo, huu ni msikiti, ni masjid katika masajid. Kwa nini? Kwa sababu mahala hapa hupatikana sujud, hupatikana mada sujud, yani sijida. Tunapomoka chini kiibada, na tunayaweka mapaji yetu ya uso mahala hapa. Kwa sehemu kama hii inaitwa masjid, zikiwa nyingi zinaitwa masajid. Kwa hiyo Allah anasema wa annal masajida lillah, na kwa hakika masajidi zote ni za Allah. Sehemu zote zile ambazo watu husujudu wakatekeleza ibada, hizo sehemu ni za Allah. Na bila shaka sehemu kama hizi ambazo ni masajid, wanataja ulama kwamba ndizo sehemu ambazo zinapendeza mno mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko sehemu zote katika hii ardhi ambayo ni pana, ambayo ni kubwa. Kuna sehemu kadha wa kadha, kuna masoko, kuna sehemu eneo ya wazi, kadhalika kuna mahala pa magulio, kuna sehemu za mifugo kwenye minada ya mifugo, sehemu zote za ardhi hizi. Kadhalika kuna mabaa, kadhalika kuna viwanja vya mipira, viwanja vya sherehe, viwanja vya maadhimisho, kadhalika kuna sehemu za kutekeleza ibada, masajid. Katika vipande vyote vya ardhi, hakuna kipande cha ardhi ambacho chapendeza mno mbele ya Allah tabaraka wa taala isipokuwa sehemu ambazo watu huweka mapaji yao ya uso wakasujudu, kwa maana masajid. Na ndio maana imekuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha. Katika vipande vya ardhi ambavyo vyapendeza mno mbele ya Allah tabaraka wa taala, masajiduha ni vile vipande vyenye misikiti, sehemu ambazo watu husujudu. Hizo ndizo sehemu ambazo Allah tabaraka wa taala anazipenda mno kuliko sehemu nyingine. Wa abghabuha aswaquha, na sehemu au vipande vya ardhi ambavyo huchukiza mno mbele ya Allah ni vile vipande ambavyo hupatikana ndani yake masoko, masokoni. Sokoni kuna balaa zote. Kwa hiyo kama kuna sehemu Allah hazipendi ni masokoni, na ndio maana kukawa kuna dua maalumu pia ya kuingia sokoni. Na masajid hizi ambazo amezitaja Allah katika hii aya wa annal masajida lillah, imekuja targhibu, zimekuja targhib, mkokotezo kutoka katika sharia, kwamba watu wanatakiwa wajitahidi wazijenge sehemu kama hizi, waziandae sehemu kama hizi. Na ndio maana imekuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema man bana masjidan lillahi kamafhas qata au asghar, yeyote atakayejenga kwa ajili ya Allah msikiti ukawa mdogo kama vile kiota cha ndege, lakini msikiti watu wanaswali kidogo, kijimsikiti kama kiota cha ndege, basi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam bana Allahu lahu baitan fil janna, mtu huyo Allah na yeye atamjengea nyumba peponi. Wewe umejenga kisikiti kidogo, lakini wewe utajengewa nyumba peponi, na ujenzi wako haufanani na uumbaji wa Allah kuumba pepo. Bila shaka kuna kukokoteza hapa, kuna kukokoteza juu ya jambo hili adhim la kujenga hizi masajid. Na hadithi hii ametaja al-Imam Ibn Majah kutoka katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari, anasema Allah tabarak wa ta'ala wa anna al-masajid lillah. Tumeona kwamba hapo masajid maana yake ni mawdhu' as-sujud, sehemu ambayo watu husujudia, na watu husujudu misikitini, ndio sehemu iliyokusudiwa. Lakini pia hutajwa neno masajid na likawa limekusudiwa vile viungo saba. Masajid kwa maana viungo vya kusujudia, sio mahala pa kusujudia. Maana ya pili ya masajid, a'dha'u sujud, viungo vya kusujudia. Kwa hiyo kwa maana hii tutasema wa anna al-masajid lillahi, na kwa hakika viungo vyote vya kusujudia, viungo hivyo vimeumbwa kwa ajili ya Allah. Viungo vya kusujudia ni vipi? Kwanza ni paji la uso, na katika paji la uso kuna pua. Pua huwezi ukasujudu pua yako ikawa haijagusa ardhi, haiwezekani. Ukawa eti unasujudu alafu pua yako haijagusa ardhi, wanasema baadhi ya ahli ilmu sijida haipo. Hapo sijida haipo, na ikikosekana sijida, na sijida ni nguzo, maana yake nguzo imepotea, na ikipotea nguzo maana yake hakuna swala. Kwa hiyo almasajid kwa maana yake ya pili wanayetaja ahli ilmi kwamba maana yake ni a'dha'u sujud, viungo vya kusujudia ambavyo viko saba: paji la uso, pua, mikono miwili, magoti mawili, nyayo mbili. Hivi vyote ni vya Allah, kwa sababu hivi vinamsujudia Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo anna almasajid lillah, na kwa hakika viungo vyote vya sijida ni vya Allah. Kwa hiyo mtu asitumie viungo vyake hivi vya sijida akaelekeza ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada, ikiwa na maana kwa maana ile ya kwanza ya nasaji, fala tad'u ma'allahi ahada, basi msimuombe pamoja na Allah yeyote. Kwa maana msijalie hizi sehemu za sijida, la tajalu hadhihi almasajid, msijalie hizi sehemu za kusujudia, yani hii misikiti, msijalie sehemu hizi mahallan lishirki, kwamba ni sehemu za kufanya ushirikina. Sehemu za msikiti ziepushwe na ushirikina, sababu ni za Allah subhanahu wa ta'ala, apwekeshwe yeye peke yake. Msijalie sehemu hizo, fala tad'u ma Allah ahada, tukisema kwa maana ya masajid, kwa maana gani? Sehemu za kusujudia. Kwa hiyo aya ikisema fala tad'u ma Allah ahada, msimuombe pamoja na Allah yeyote, ana maana msijalie misikiti hiyo kuwa ni sehemu ya nyinyi kufanya ushirikina na kumuomba asiyekuwa Allah tabarak wa ta'ala, bali ni wajibu kuitaharisha misikiti kutokamana na ushirikina. Kwa hiyo haitakikani kuwekwa makaburi msikitini, haitakikani kuwekwa makaburi wapi? Misikitini. Tuiepushe misikiti na mambo ya shirki, wala kuombwa asiyekuwa Allah katika misikiti, wala kadhalika haitakikani ndani yake yapatikane mambo ya kizushi, mambo ya kibidaa, mizunguko ya masufi ya kizushi ya kidhikri na mfano wa masala kama hayo. Allah ameyapinga na ameyakataa, kwa sababu misikiti hii ni ya Allah tabarak wa ta'ala. Hivyo haitakikani ndani yake ila yale ambayo yanamridhisha Allah azza wa jalla. Usimuombe pamoja na Allah katika misikiti yeyote, usimuombe pamoja na Allah katika misikiti yeyote, au msisujudu kwa viungo vyenu hivyo, ikiwa na maana kwamba masajid ni nini? Viungo vya kusujudia, kwa maana yake ya pili. Kwa maana ya pili tutasema msisujudu kwa viungo vyenu hivyo mlivyopewa na Allah, kumsujudia asiye kuwa Allah, kwa sababu kufanya hivyo ni shirkun akbar, ni ushirikina mkubwa, ni sawa sawa na kusujudia sanamu. Wewe kutumia viungo hivyo ukavielekeza katika ibada kwa asiye kuwa Allah, huna tofauti na yule anayesujudia sanamu, amevitumia viungo vyake saba akasujudu kwenye masanamu. Na wewe umeielekeza ibada kwa asiye kuwa Allah ni sawa na ile aliyeelekeza ibada kwenye sanamu. Aliyeelekeza ibada kwenye sanamu mshirikina, aliyeelekeza viungo hivi vya ibada kwa asiye kuwa Allah kadhalika na yeye ni nani? Mushrik, mshirikina. Tumeona vizuri hapa neno masaji kwenye aya, wanazuoni wanataja kwamba lina maana kuu ngapi? Maana kuu mbili. Maana ya kwanza ni Muhammad sehemu ya kusujudia, maana ya pili ha? Nini? Viungo. Viungo gani? Ya kusujudia. Viko vingapi? Viko saba. Ahsante. Kwa dalili juu ya hizi ibada alizozitaja ambazo ni mfano tu wa ibada, wa ila ziko nyingine nyingi, na kwamba ibada zote hizi zielekezwe kwa Allah, na dalili juu ya kwamba hizi zote zielekezwe kwa Allah ni hii aya ya 18 ya sura Al-Jin. Wa anna al-masajid lillah, na kwamba sehemu zote za kusujudia kwa maana ya misikiti yote hiyo ni Allah, asiombwe pamoja na Allah yeyote, aombwe peke yake. Maana ya pili wa anna al-masajid lillah, na hakika kwa hakika viungo vyote hivi vya sijida ni vya Allah, vitumieni kwa ajili ya Allah peke yake. Tumefahamiana vizuri hapa? Kwa maana Allah amekataa tusitumie viungo vyetu hivi vya sijida tukatumie miguu yetu tukaenda kwenye mizimu. Tumetumia miguu tumeenda kwenye mizimu, na miguu ni katika viungo vingapi vya ibada? Katika viungo saba. Tusitumie mikono yetu kadhalika tukapeleka al-qurbat, vyano, tukapeleka vyano kwenye mizimu. Na baadhi ya watu wanachukua masinia makubwa, masinia yale makubwa, wanaweka ndizi, wanaweka zabibu, mkate wa kumimina, wanaweka asali, wanaweka sharubati, baadhi wengine wanaweka maziwa, wanaweka humo lozi, wanaweka kadhalika ule udi wa mti, wanakita mule kwenye mkate, kati ya mkate wanakwenda kupeleka kwa mashaitani. Hii ndio qurban, qurban yani jano vya kujikurubisha wao kwa majini na mashetani. Ametumia nini huyo? Katumia mkono, kabeba, kapeleka, katekeleza ibada, kaelekeza ibada kwa asiye kuwa Allah tabaraka. Ule utiifu wake ni ibada kwa shetani, amemtii, amemwabudu. Tumeliona vizuri hapa? Tayeb. Na aliposema subhana wa ta'ala fala tad'u, la hiyo la nahia, la tad'u, msiombe, la nahia. Alafu mbele kukaja ahada ma'a Allah, ahada imekuja nakira, imekuja nakira ahada, ambayo ina tanwin. Ina nini hiyo? Ina tanwin ahadan, hiyo ni nakira. Kwa jina nakira linapokuja baada ya la inayokataza, la tad'u ma'a Allah ahadan, nakira imekuja baada ya la inayokataza. Kilugha wanasema hapa nakira fi siyaqi nahyi yufidu al-umum. Nakira hi ahadan ni nakira, imekuja katika mlolongo wa katazo, la tad'u, msiombe, msiabudu. Hapa ahadan atakuwa ni yeyote, na ahadan hii hapa itakuwa imefidisha yeyote yule, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume Musa, mtume Isa, mtume Nuh, mtume Ibrahim, Jibril pia ameingia kwenye ahada, Mikail pia ameingia kwenye ahada, Israfil pia ameingia kwenye ahada, malakul mauti pia wameingia kwenye ahada, wanaobeba arshi ya Allah kadhalika wameingia kwenye ahada. Haifai kumwabudu yoyote, kwa kuwa imekuja nakira tena kwenye mlolongo wa katazo, la tad'u ma'a Allah, ikaja nakira ahada. Kwa lugha hiyo ahada kufidisha yeyote yule, awe awae, awe awae. Tumeona vizuri hapo? Hii yote nini? Tauhid, kwamba apwekeshwe Allah katika ibada. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, faman sarafa minha shay'an lighairi llahi, basi yeyote yule ambaye atayelekeza moja katika hizo ibada, faman sarafa minha shay'an, basi yeyote yule ambaye atayelekeza yeyote katika hiyo ibada, imma amechinja kwa asiyekuwa Allah, au amemhofu ile hofu ya ibada asiyekuwa Allah, au amemtaraji matarajio ya ibada asiyekuwa Allah, au ametegemea mategemeo ya ibada, tawakkul hiyo kwa asiyekuwa Allah, atakayelekeza moja katika hizo kwa asiyekuwa Allah, fahuwa mushrikun kafirun, mtu huyo anakuwa ni mshirikina tena kafiri, huyo ni mshirikina kafiri, katoka katika Uislamu. Wala usihadaike kwamba ana jina la Kiislamu. Aitwa nani huyo? Huyo mzee aitwa nani huyo mzee? Ah, huyo mzee aitwa mzee Muhammad bin Musa. Muhammad bin Musa huyo. Naam. Mbona ana mizimu huyo? Mbona anatumia vile viungo saba vya Allah kwa ajili ya ibada? Yeye anazielekeza ibada kutumia viungo vyake hivyo kwa asiyekuwa Allah. Alafu ni muadhini wa msikiti. Alafu ni imamu wa msikiti. Aa, usihadaike na uimamu wake, muda wa kuwa ameielekeza moja katika ibada kwa asiyekuwa Allah. Na anayafanya hayo, huyo ni mushrikun kafir, ni mshirikina aliyekufuru hata kama ana jina la Kiislamu. Ndio maana wanasema ulama, wa in salla, hata kama atasali, wa sama, hata kama atafunga, wa hajja, hata kama atahiji, wa zaama annahu muslim, na akadai kwamba yeye ni Muislamu. Uislamu sio kovu kwamba haibanduki. Uislamu si kabila kwamba huwezi ukajivua. Uislamu una vitenguzi vyake. Katika vitenguzi vya Uislamu ni kuielekeza ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuchinja ni ibada asijiwe Allah. Kamchukua mbuzi, kampeleka mzimuni. Amemchukua mbuzi, amempeleka wapi? Mzimuni, amekwenda kuchinja. Kamchukua kondoo, kampeleka kwenye tambiko, amekwenda kutambikia. Ah, kamshirikisha Allah huyo katika ibada. Lakini tunaswali naye, kuswali naye sikija, huyo ameshahitaji mpaka ayakane yale aliyokuwa akiyafanya na atubie kwa Allah taubatan nasuha, kisha aijadidi imani yake upya. Tufahamiana hapa? Hayo anayozungumza ahlul ilm. Faman sarafa minha shay'an lighairi Allah, basi yeyote atakayeelekeza sehemu ya hizo ibada kwa asiyekuwa Allah, fahuwa mushrikun kafirun, mtu huyo ni mshirikina kafiri. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni qawli yake Allah aliyetukuka aliposema, wa man yad'u ma Allahi ilahan akhar, na yeyote atakayeomba pamoja na Allah akamuomba mola mwingine, mungu mwingine. Wa man yad'u ma Allah, na yeyote atakayeomba pamoja na Allah akamuomba ilahan akhar, mungu mwingine. Au wa man yad'u, na yeyote atakayeabudu ma'allahi, sambamba na Allah, ilahan akhar, akamwabudu mungu mwingine. Yani huku anafanya ibada na huku ana mizimu, vitu viwili hivyo, anamwabudu Allah na anamwomba Allah. Kwenye swala utamwona anainua mikono, Allahumma Allahumma Allahumma, lakini baada hapo mwezi fulani, tarehe fulani, siku fulani, anakwenda kwenye tambiko zao, anakwenda kwenye mila zao, anakwenda kwenye makaburi, anakwenda kuomba huko, anakwenda kwa waganga wa kienyeji, anakwenda ataje shida zake, atatuliwe shida zake. Mganga, nimekuja naomba uniangalizie mambo, naona si mambo, hali imekuwa si hali, mtazamie ni kudura tu ya mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu? Hebu mtazamie hapo, ni kudura tu ya mwenyewe Mungu, yaani nishukuru, au kuna mkono wa mtu? Na anapiga ramli zake pale, amwambia bwana, hapa kuna mkono wa mtu, hapa si bure, kuna namna. Jirani yako, jirani yako hivi mrefu mweusi, anakuchangamkia changamkia sana, shetani mwongo, mashtani waongo, afu mafitina. Uweza kukosa jirani mweusi mrefu? Uweza kukosa? Uweza kukosa kama huna jirani mweusi mrefu? Kwa hiyo ukisikia vile, wewe akili yako tayari imshenga kwenye dhana, ala, ni yule aifanya shoga yangu, kumbe mnafiki mkubwa. Tawile mganga, tawile, aanza kupa maneno mengine ya uongo na fitina. Basi pale umeukana Uislamu wako na bado unaendelea kufanya mengine mabaya, tuhuma kwa yule bwana au tuhuma kwa yule dada, tuhuma kwa yule mtu kadhalika, utamfanyia aladawa wajui, na mfano masala kama hayo. Khasira dunia wal akhirah, huyo amepata khasara ya dunia na akhirah. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, hiyo ndio khasara iliyokuwa kubwa iliyokuwa wazi. Allah anasema, anasema subhanahu wa man yad'u ma Allahi, na yeyote atakayeomba pamoja na Allah ilahan akhara, akamuomba mola mwingine, la burhana lahu bi, ambaye hana dalili naye wala hana hoja naye. Yani ukiulizwa wewe, kuna sehemu katika sharia ya kutaka uende kwa fulani ukasujudu, ya kutaka uende mzimuni ukagaregare, una sehemu katika andiko? Je, kuna sehemu labda kumetolewa ofa hiyo kwenye Qur'an au rasula aliyowahi kutoa mwanya huo? La burhana lahu bi, hana hoja naye yoyote. Fa inna ma hisabuhu inda rabbi, huyo mtu huyo anayefanya hayo, anayefanya shirki katika ibada za Allah, fa inna ma hisabuhu, hakika si vinginevyo. Fa inna ma manake hakika si vinginevyo, hisabuhu inda rabbihi, hisabu yake huyo ataikuta mbele ya mula wake. Innahu, hakika hali ilivyo, la yuflihu alkafirun, siku ya kiyama hawatonadi saada makafiri. La yuflihu alkafirun, hawatonadi saada makafiri, kwa maana hawatofaulu. Kunadi saada ni kufaulu, hawatonadi saada makafiri, kama alivyokuwa akisema wazee wetu. Innahu la yuflihu alkafirun, hakika hali na shani jinsi ilivyo, la yuflihu alkafirun, hawatonadi saada makafiri, hawatofaulu makafiri. Kwa hiyo aya hii mwisho imemkufurisha anayefanya haya, kusema kwamba hawatofaulu makafiri katika mlolongo wa kumtaja yule anayemwabudu Allah, huko ana vinyamkera vyake vingine, ana vidogori vyake huko vya udharamoni au vya wapi. La yuflihu alkafirun, hawatofaulu makafiri. Suratul Mu'minun aya 117.